दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ, तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। रहते हो आके जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वहीं, बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाइयों में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे।